Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar ve malekum. Ve malekum min dunillahi min evliyâe thumme la tunsarun. Sadakallahu l'azim. Rabbimiz bizleri kıymetli hocalarımızla beraber bu ilim meclisinde, şuur meclisinde cem eyledi. Ahirette de sevdikleriyle, dostlarıyla, ulemamızla, evliyamızla haşru cem eylesin. Amin. Ekseriyetin her zaman batılda olacağı ve çoğulculuğun, ekseriyetin hak üzere olduğu anlamına gelmediği, davanın hanifiyet olduğu, batılı bırakıp hakka meyletmek, hakka dönmek lazım geldiği hususunda yaptığı ilmi bir konuşma. Efendim, bunların hepsinin altına tabii imzamızı atıyoruz. Bunlara aynen böylece iman ediyoruz ve o beyanları biz de ikrar ediyoruz. Bunların hilafını düşünmek mümkün değildir. Hak bellidir, hakikat ortadadır. İnsanları kandırıyorlar, gözlerini boyuyorlar ama biz Kur'an ve sünnete baktığımız zaman ehl-i sünnet ulemasından istifade ettiğimiz için bugüne kadar elhamdülillah batıla efendim itikad etmedik, itimat etmedik. Hiçbir zaman batıl ehlini desteklemedik. Bundan sonra da Allah'ım batıldan ve ehlinden cümlemizi muhafaza eylesin. İnşallah birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif gününde yaşanan hadiselerine münasip düşüyor. Allah dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmek, düşmanlardan hiçbirini dost edinmemek, dostlardan hiçbirini düşman bellememek, bu hususta birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif var. Esasen dinimizin tamamı hubbu fillah, buğzu fillah'tan ibaret. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde وَهَلِ الدِّينُ اِلَّا الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Din, Allah için Allah'ın sevdiklerini sevmekten ve Allah için Allah'ın buğz ettiklerine buğz etmekten başka bir şey değildir. Yani bakın, iman şartları, İslam şartları, 6 oradan sayıyoruz, 5 buradan sayıyoruz. Fakat sahih hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bunların tümü eşittir. Allah için sevmek, Allah için kızmak. Bunsuz din yok. Bu itibarla yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Amellerin en faziletlisi hangisidir? Namaz mı ya Resulallah? O çok faziletlidir. Cihat ya Resulallah? O çok faziletlidir. Ama efdalul amal, amellerin en faziletlisi. Halbuki sevmek ve buğz etmek kalbin işidir. Kalbin işini dışta namaz gibi, cihada gitmek gibi hareketlerle gösterilemez. Ama sevginin eseri vardır. Sevdiğine itaat eder. Sevdiğini zikreder. Sevdiğine meyleder, sevdiğine teşebbüh eder, benzer, benzemeye çalışır. Hayatını ona uydurmaya çalışır. Onu rol model alır, ondan örnek alır. Bak, eseri çıkıyor meydana. Kalpteki sevgiyle kalmıyor. Buğz, sevmemek, ikrah etmek, bu kalp işidir. Bazı insan dışından efendim buğz gösterdiğini kalbinden sevebilir. Bazı insan maslahat gereği efendim kalbinden sevmediğine, buğz ettiğine dışından sevgi gösterebilir. Münafıklık yapar, müdahale yapar, yağcılık yapar. Bunlar var. Ama sevginin kaidesi var, kuralı var. Bu kurallar işi bitiriyor. Ya bitiriyor ya batırıyor. Ne buyuruyor? Men ehabbe şey'en ekfera min zikrihi. Kim bir şeyi severse ondan çok bahseder. Şimdi Allah'ı en çok seven, en çok Allah'a zikreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok seven, devamlı onun hadis-i şeriflerinden, hayatından, siyerinden bahseder. Ama şimdi en çok Allah'ı sevecek, en çok Resulullah'ı sevecek sallallahu aleyhi ve sellem, ulemayı, evliyayı sevecek, ağzından bir kere zikir çıkmayacak. Efendim, işi gücü şarkıcılar, türkücüler, futbolcular, artistler, sanatçılar odasını posterleriyle saracak, kılığını, kıyafetini onlara benzetecek, onların saçı gibi tıraş olacak, onlar gibi ayakkabı alacak, onların içtiğini içecek. Sonra en çok Allah'ı sevecek. Böyle bir şey yok. Bu olamaz. Çünkü kim bir şeyi sever, gayri ihtiyari, istese de istemese de onu çok anar. Elinde değil. Sevgi bunun menbaıdır, kaynağıdır. O kaynaktan bu çıkar. İçeride varsa dışa bu sızar. Yoksa ne zikrediyorsan o çıkar. İçinde ne varsa dışına o çıkar. Ne buyuruyor? İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Uzun bir beyitten geliyor bu. Seven sevdiğinin sözünü dinler. Emrini tutar, yasağından kaçar. Ona itaat eder. Canı istemese de, nefsi kerih görse de, kendine acı verse de, keyfini kaçırsa da, ne diyor Mecnun Leyla için? Leyn radiyet Leyla bi katli fil heva fe ehlen bima tehva ve ehlen bima tehva. Leyla'ya sorun diyor, beni mi öldürmek istiyor, benim ölümümü mü istiyor ona kavuşamadan? Eğer bu aşk tamamlanmadan, birbirine kavuşmadan benim ölümümden razıysa, ben o istediği için o ölümü çok istiyorum diyor. Onun istediği hoş geldi, canıma safa geldi diyor. Ya, aşk budur, sevgi budur, muhabbet budur. Mutlaka itaat eder. Allah'ı sevip de kimse tağuta itaat edemez. Allah'ı seven şirke itaat edemez, şirk düzenlerine bağlanamaz, boyun eğemez. Allah'ını seven, Resulünü seven, Kur'an'ı seven, şeriatı seven, sünneti seven, ehli sünneti seven asla ehli bid'atle beraber olamaz. Kur'an sünnet düşmanlarıyla kaynaşamaz, muhabbet edemez. Onların sözlerini tatbik edemez. Olacak bir şey değil. Haza لَعَمْرِ هَذَا مُحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَد۪يعٌ diyor. Yani hem Allah'a isyan edeceksin, hem de muhabbet izhar edeceksin. Bu diyor, mümkün değil. Ateşle barut durmaz. Suyla ateş durmaz. İkisi bir araya gelmez. Böyle bir iş örneği yok. Sen mi uyduruyorsun? Kimi kandırıyorsun? Derler adama. Onun için sevginin kaideleri var. Ziyaret, gitmek, gelmek, aramak, sormak, ilgilenmek. Ne diyor? Zur men heveyte ve inşatlat bikeddaru ve hale min duni hücubun ve estaru. La yemne'anneke bu'dun an ziyareti innel muhibbe limen yehvâhu zevvâru. Ne kadar uzakta da olsa, Fizan'da da olsa sevdiğini ziyaret et. Araya engeller de girse, maniler de girse, uzaklık senin ziyaretine engel olmasın. Çünkü seven sevdiğini çok ziyaret eder. Şimdi sen eline almışsın bir cep telefonu, oradan da bilmem ne kadar paralık internet almışsın. Orada nereye giriyorsun, nereye çıkıyorsun? Hangi siteleri ziyaret ediyorsun? Tefsir meclislerine mi giriyorsun? Hadis meclislerine mi giriyorsun? Fıkıh meclislerine mi giriyorsun? Hangi ehl-i sünnet âliminin sohbetine giriyorsun? Senin girdiğin çıktıklarını bir günlük muhasebeni yapsalar, senin kimi sevdiğin, kime itaat ettiğin, kime meylettiğin, kimin taraftarı olduğun, şu anda bizim tarafımızdan bile şahit olunacak şekilde zahir olur. Çünkü neden? Ben şimdi Efendi Hazretleri'ni çok görüştürmüyorlar, ziyaret olmuyor, ben işte gidemiyorum, gelemiyorum. Tamam, sohbetleri var, kitapları var, tefsirleri var. Okuyor musun? Hikmetli sözleri var, okuyor musun? Okuyorsun. Sen şimdi onun ilminden istifade ediyor musun? Kitabından, yazısından, makalesinden, sohbetinden, dersinden. Herkesin önünde, bütün sitelerde sohbetler mevcut. O zaman sevseydin çok ziyaret edersin. Onun için şimdi din Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Amellerin en faziletlisi, bak, namazdan da üstün, oruçtan da, cihattan da. Neden? Nedenini söyleyelim. Bir adam diyor ki, İbn-i Ömer radıyallahu teâlâ anhu hazretleri, hayatım boyunca her gece bir dakika bile uyumadan teheccüd namazı kılsam, yani işte kerahat vakti yok gece zaten, yasıdan sonra gece namazı başlar, imsaka da kerahat yok. Sıralı kılsam diyor, bak şimdi geceler 9 saat, 10 saat, sıralı kılsam, bir gece değil, bir Ramazan değil, iki Ramazan değil, ömrüm boyunca. Gündüzleri de bayram değilse, yani oruç haram değilse, mekruh değilse, her gün oruç tutsam, bir gayri iftar, yani oruç açmadan iftarımı yapıyorum akşam, sahur yine oruç. Öbür gün yine oruç, öbür gün yine oruç. Ömrüm namaz, oruç, ibadetle geçsin. Hiç de bir günah işlemesem, zaten devamlı namaz, devamlı oruç, günaha vakit kalmıyor. Hiç günah işlemesem. Ama eğer Allah dostlarını Allah için sevmemişsem, Allah düşmanlarına Allah için buğz etmemişsem, ma nefani zâlike şey'a. Ahirette hiçbir namaz, bırak farz namazları beş vakit, o zaten kılınacak, o borç. Ömrü boyu namazla geçiyor, gece namazı, gündüz orucu. Hiçbiri bana fayda vermeyecek. Anladın mı şimdi? Bak, Allah için sevseydi, Allah için buğz etseydi, nafile namazla kılmasaydı, kurtarır mıydı? Hiç nafilesi olmasa da farzları yapsa kurtarır. Farzları yapsa kurtarır. Arabi hadisinde, beş vakit kılarım, fazla kılmam, hiçbir nafile kılmam, Ramazan tutarım, bir gün nafile tutmam diyen için. Ne buyurdu? اَفْلِحَ الرَّجُلِنْ صَدِقْ اَوْدَخَلَ الْجَنَّةِ. Bu adam sözünü tutabilirse felah buldu, cennete girdi. Nasıl bu? Herkes hakkında geçerlidir. İşte onun için amellerin en faziletlisi. Niye namazdan üstün oluyor? Namaz kılsa, Allah'ın düşmanlarını severse, dostlarına kızarsa kurtaramıyor. Ama nafile namazı olmasa da, fazla ibadeti olmasa da, Allah dostlarını sevip düşmanlarına kızarsa kurtarıyor. Kurtarıyor. Ve hatta şu da var. Yarın ahirette namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi günahlar cehennem tehdidine tabidir. Ama genel manada tabidir. Müşakkas manada biz bu adam namaz kılmıyor, öyleyse mutlaka cehenneme girecek, o adam için diyemiyoruz. Ama namazsızlık cehenneme götürür, ayetle sabittir. Ama müşakkasa geldiğimiz zaman Allah-u Teala Müslüman olarak ölürse, bu adam tövbesiz de ölse, Rabbinin meşiyetine ısmarlanmış, isterse azap eder, isterse affeder. Çünkü Allah hakkıdır. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَاَمْرُهُ مُفَوَّضُ لِرَبِّهِ diyor akaidde. Mevla'ya kalmış. Ama şimdi bu öbürü şöyle değil. Ne buyuruyor? لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعِ الْاَشْغَارِ بَعْدَ اَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْاَبْرَارِ لَيَجْعَلُ اَسْعَامُ وَحَسَنَاتِ وَاَحْشُرُوا مَعَ الْاَبْرَارِ Adam bütün kötülerin amellerini yapsa ama Allah dostlarını sevse, onlarla muhabbet beslese, onlarla düşüp kalksa, ben onun neticesinde o dostlarımla oturup kalkması bereketiyle günahlarını silerim, sevaba çeviririm, sevdikleriyle haşrederim. Bak şimdi. Bunun tersine bak. لَوَنَّ عَبْدًا يَعْمَلُ بِعَمَلِ جَمِيعِ الْاَبْرَارِ بَعْدَ اَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْفُجَّارِ لَاَجْعَلَنَّ حَسَنَاتِ اَثَامًا وَلَاَحْشُرَنَّهُ مَعَ الْفُجَّارِ Bir adam dünyadaki bütün iyi kulların salih amellerini yapsa ama Allah'ın düşmanlarını sevse, düşüp kalkması, muhabbeti facirlerle olsa, kafirlerle olsa, fasıklarla olsa, onun da bütün sevaplarını günahlara çeviririm, onu da mahşere o sevdiği, meylettiği kafirlerle haşrederim diyor. Hadis-i kutsi de Kütüb-i Münzele'de geçiyor. Ve bunu teyit eden çok hadis sahih var. Zaten en bu işin en büyük hadis, Buhari'de de, Müslim'inde de, Müttefekun aleyh'te, bütün hadis kitaplarında. El mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Bu sevdiğiyle beraber olacak. İşte dediler ya Resulallah, biz Ebu Bekir'i seviyoruz. Radıyallahu anh, Ömer'i seviyoruz. Radıyallahu anh. Zaten sen peygambersin, sana kimse yetişemez. Onlar da bizim gibi sahabedir. Ama biz onların ameline yetişemiyoruz. Onlar çok fedakarlık yapıyorlar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? El meru yuhibbul kavme ve lemma elhak bihim. Kişi bir kavmi seviyor ama ameli onlara yetişemiyor. Buyurdu üzülmeyin. El meru ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Mahşerde Ebu Bekir'le, Ömer'le berabersiniz. Onu seviyorsan. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmuayi. Yine birisi geldi dedi, ya Resulallah, metes-sa'a, kıyamet ne zaman kopacak? Kale ma'adettela, sen ne hazırladın da soruyorsun? Şimdi kıyamet kopacak desem sana hazır mısın? Dedi, ma'adettula min ketiri, salatin ve la savun ve la sadaka, ve lakin yuhibbullahu Resulü. Çok namaz hazırlamadım, çok oruç hazırlamadım, çok sadaka hazırlamadım. Lakin Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. O zaman buyurdu, ente ma'a men ahbebte. O zaman üzülme, sen sevdiklerinle berabersin. Allah ve Resulünden ayrılmayacaksın. Bütün bu hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler. İttifaklı hadis-i şerifler. Hepsi neyi beyan ediyor? Ne buyuruyor? İbn-i Mes'ud, radıyallahu teala, bir adam Hacer-ül Esved'le makamı İbrahim arasında, Kabe'nin en faziletli yeri, 70 sene ibadet yaptı. Bazı rivayetlerde ya'melu amele sekalin, bütün insanların, cinlerin, salihlerinin yaptıkları salih amelleri yapsa. Bütün insanların, cinleri. Şu anda dünyada bu kadar salih insan var. Veyahut diyelim ki Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar salihlerin amellerini yapsa. Ondan sonra Hacer-ül Esved'le makamı İbrahim arasında 70 sene ibadet, sırf ibadet. Kimse de ona dokunmuyor. O sırf Allah'a ibadet ediyor. Hiçbir günah da yok. Ama Allah'ın düşmanlarından birini seviyorsa mahşere onunla çıkacak diyor. O ibadetleri boşa gitti. Mesele budur. Onun için din Allah için sevmekten, Allah için kızmaktan ibaret. Amellerin en faziletlisi niye o bu oldu görüyor musun şimdi? Niye amellerin en faziletlisi bu oldu? Çünkü namazsız kurtarabiliyor adam, oruçsuz kurtarabiliyor. Hangi günahı işlese kurtarabiliyor. Yani Allah'ın affı geniş, tevbe kapısı açık. Ya tevbe eder, ya bir peygamber, nebi, alim şefaat eder, ya Allah affeder. İmanlı ölmek kaydıyla kurtarma durumu var. Ama Allah düşmanlarını sevenlerin, dostlarına buğz edenlerin asla kurtarır tarafı yok. Onun için amellerin en faziletlisi oldu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a soruyor. Ya Musa, bu İmam Şahrani'nin Tenbihül Muhterrin'in de geçiyor. Diğer ulemanın kitaplarında da geçiyor. Ya Musa, hel amilteli şeyen, amelen, benim için bir amel yaptın mı diyor. Yapmaz olur muyum ya Rabbi diyor. Ne yaptın ya Musa? Tasaddaktu ve sumtu ve salleytu, namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim. Peygamberin ameline kim yetişebilir? Hele Musa Aleyhisselam gibi kuvvetli, beden bakımından da kuvvetli Nebi Zişan Aleyhissalatü Vesselam. Mevla Teala buyuruyor, ya Musa, sen amilteha leke, bunları kendi menfaatin için yaptın. Rızamı kazanmak için yaptın, cenneti kazanmak için yaptın. Benim için ne yaptın? Benim için ne yaptığını soruyorum. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Diyor, ya Rabbi, bunların hepsini senin için yaptım. Bunlar değilse, ya senin için ne yapabilirdim? Mevla buyuruyor, helva leyteli veliyya, evadeyteli aduva. Ya Musa, benim bir dostumu, sırf benim rızam için, beni sevdiğin için, bir menfaatin olmaksızın, bunu Rabbim seviyor diye, benim bir dostumla dostumu dost edindin mi? Ya da benim bir düşmanım, sana ne kadar iyilik etmiş olsa bile, yakının olsa bile, sırf Allah'ımın düşmanıdır, dinimin düşmanıdır diye, düşmanımı düşman bildin mi? Düşman belledin mi? Ona buğz ettin mi? Onu söyle diyor. Tabii ki Musa Aleyhisselam, bu hususta da Enbiya-i Zam başı çekiyorlar. Hiç şüphesiz. Ama orada Mevla ona, amellerin hepsi senin ama benim için sevmen benim. Benim için buğz etmen benim. Burada fark var. Fark nedir? Şimdi Allah için kim sevilir? Allah için kim sevilir? Allah dostları sevilir. Şimdi diyelim ki ananı seveceksin tabii. Anan sana doğurmuş, beslemiş, büyütmüş. Allah da emretmiş. Ayrı dava. Ama bu fıtridir. Anaya sevgi tabiidir. Ondan sonra babanı seviyorsun, kardeşini seviyorsun, şunu seviyorsun, bunu seviyorsun. Bu ayrı bir şey. Bunlar fıtri şeyler. Ama bir alimi seviyorsun, bir ehli sünnet komutanı seviyorsun, bir mücahidi seviyorsun, bir zalimleri kıran geçiren bir mübarek insanı seviyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsun, Allah Resulü Allah için. Sahabe-i kiramı seviyorsun. Ebu Bekir Sıddık bizim neyimiz? Radıyallahu teala. Anamdan da çok seviyorum, babamdan da çok seviyorum. Hazreti Ömer Efendimiz, akrabamız diye bir şey miydi? Tanımıyoruz, bilmiyorum. Çocuğumdan çok seviyorum. Vallahi ciğerparelerimden çok seviyorum. Yemin de edebiliyorum. Çünkü ona göre Allah imtihan etmesin ama bir tercih olsa sahabeyi tutarım. Niye seviyorum yani? Bunlar ancak Allah için sevilir. Allah sevdiği için sevilir. Sahabe muhabbet. İşte silsile-i meşahımızı seviyoruz. Evliyaullah'ı seviyoruz. İşte bir Şah-ı Nakşibend, bir İmam Rabbani, bir Abdülkadir Geylani, işte Halid-i Bağdadi, bir Mahmud Efendi Hazretleri. Anamızdan babamızdan çok sevdik ya. Sevdik ve seviyoruz. İleri geçiyor, ileri geçiyor. Neden? Anamızın babamızın sevgisi fıtridir, bize iyilikleri var. E bu mübareklerin bize tabii çok iyilik var Efendi Hazretleri. Onu sonsuz, onu son söylemiyorum. Ama hiç tanımadığımız, görmediğimiz, yetişmediğimiz Evliyaullah'ı niye seviyoruz? Hiçbir zahiri bir iyilik yok. Onun için Allah için sevmek bir menfaat beklentisi olmadan olan sevmek. O zaman adam mesela şu anda bir adam var, ehl-i sünnet, İslam'a Kur'an'a hizmeti var, hafız, alim. Ama cübbeli olarak benim yanlışlarımı görmüş, bazı konuşmalarımı yanlış bulmuş, zahir itibariyle şeriata muhalif bulmuş, efendim sünnete muhalif bulmuş, böyle hocalarımız var. Bu hocalarımız diyelim ki benim aleyhime konuşmuş veya efendim yüzüme konuşmuş, ardıma konuşmuş, ne yapmış ne yapmış. Şimdi ben kendime soracağım. Ahmet, bu mübarek zat, bu alim, hafız kim ise, bu Allah'a itaatlı mı itaatlı, Resulüne bağlı mı bağlı, ehl-i sünnet mi ehl-i sünnet, hizmeti var mı var. Bu şimdi seni niye sevmiyor? Soracağım. Niye sevmiyor? Sen şöyle bir laf etmişsin. Şurada bir nane yemişsin, bilmem hata etmişsin, bilmem zelle, bilmem küçük büyük bir günah etmişsin. Bu günahından sebep seni sevmemiş. Yanlış bulmuş, aleyhine konuşmuş. Ha. Ben şimdi ne yapmam lazım? Eğer Allah için sevmek diye bir amel varsa ve bu amellerin eftali ise, o beni sevmese de benim yanlışımdan dolayı sevmediği için ben onu Allah için yine seviyorsam, aleyhine konuşturmuyorsam, met ediyorsam, övüyorsam Allah için sevginin mihekki budur. Çevirelim tersine. Allah'a isyan etmiş, Kur'an'a muhalif, ehl-i sünnete muhalif birçok akademisyen, yazar, çizer vesaire adam var. Şimdi bu adamlardan bazısı beni hiç sevmiyor. Bazısı beni seven de var. Tabii beni severlerse ben çok üzülüyorum, korkuyorum. Niye beni seviyorlar acaba diyorum. Ne yamukluğum var acaba diyorum. Ama şimdi bakıyorum. Adam televizyonda Türkiye'nin en meşhur adamlarından biriydi. Çıktı çıkıyor. En reytingli programda, en reytingli kanalda. Yahu diyor siz ona öyle bakmayın diyor. O diyor şöyle düzgün adam, böyle iyi adam, vatanına bağlı adam. Beni met ediyor ediyor. Bana dediler felanca seni çok met etmiş. Ben şok oldum. Şimdi baktım dinledim hakikaten ya. Amma da met etti bu adam beni ya. Ama bu adam Kur'an'a, sünnete, hepsine muhalefet etti. Çok büyük hocaydı. Sonunda deistim dedi, çıktı, öldü gitti. Ama o zaman daha hayattayken. Eğer benim kalbimde bu beni met etti, kamuoyunda, halk nazarında beni, efendim, benden sitayişle bahsetti diye ona karşı zerre kadar, halbuki bana onun ona Allah için buğz etmem lazım. Çünkü bütün Kur'an'ın, sünnetin kaidelerini perişan etti. Hele ki 28 Şubat sürecinde mahvetti bütün ümmeti. Şimdi bu adam beni met ediyor diye zerre kadar bir sevgi beslersem Allah için buğz etmem lazım iken muhabbet olduğu zaman ben zalim olurum. Zulüm işlemiş olurum. Burada ölçü ne? Bir adam Allah'ın dostlarındansa, mübarek kullarındansa, seni sevmese de seveceksin, bu sevgi Allah için olacak. Bir adam Allah ve Resulü'nün düşmanlarındansa, seni sevse de sevmeyeceksin. Seni sevse de sevmeyeceksin. İşte bu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ama şimdi bazı insanlar bazı hocaları seviyor. Bazı velileri seviyor ama ondan bir şey istiyor. O istediğini yerine getirmezse sevgisi azalıyor. İşte bu Allah için değil. Allah için olsaydı dediğini yapmayınca veya istemediğini yapınca o sevgi azalmazdı. Ne zaman azalır? Eğer o Allah için sevdiğin adam Allah'ın yolundan taviz verirse sevgin o nispette azalması lazım. Yoksa seni sevip sevmemesi, verip vermemesi, efendim işini görüp görmemesi, çocuğunu işe alıp almaması gibi başka gayelerle artıp eksiliyorsa, beni de sevsen Allah için değil, efendiyi de sevsen Allah için değil, hiç kimi seversen sev Allah için değil. Çünkü o sana ne yaparsa yapsın, Allah'a muhalefet etmedikçe sevgin yerinde durması lazım. Çünkü Allah için olan sevginin ayarı budur. Adam kaç kere bana haber gönderdi, en büyük kanalda çıkalım, reytingler yapalım, ondan sonra ben onu methedeyim, o beni methetsin, hiçbir tartışmayalım. O zaman bir numara adam. Ama şimdi batıl ehlinden, bid'at ehlinden, hatta irtidat ehlinden olan bir kişinin beni methedecek diye sebep olup da batıllarını, bid'at ehlini sevdirmeye sebep olursam, bu günah bana yetmez mi ben? Yatacak yerim mi olur yarın ahirette? Onun için siz şimdi Allah için hocalarınızı seviyorsunuz, şeyhlerinizi seviyorsunuz, alimlerinizi seviyorsunuz, mürşitlerinizi seviyorsunuz, mübarek olsun. Ama ölçünüz, o zat benim istediğimi konuşsa da konuşmasa da, bir şey istediğim zaman yapsa da yapmasa da, yarın benim yanlışımı görünce aleyhime gitse de benim sevgim yine değişmez. Çünkü o Allah için sevilen bir kişidir. O sevgi devamlıdır. Allah devamlıdır. Allah için olan muhabbet de devamlı olmalıdır. Maddi menfaatler fanidir. Bunlar bitecek. Onun için o sevgiler de yarın ahirette fayda vermeyecek. Ne buyuruyor Estaizu Billah? El-ehillâhu yevmeydin. Bâdûm li-bâdın adû illel muttakîn. Dünyadaki dostlar, en samimi, yediği içtiği ayrı gitmeyenler, kardeşinden, karısından ileri sevgi, birbirini sevenler, yarın ahirette birbirine amansız düşman olacaklar. Ancak dostlukları bozulmayanlar, sevgileri devam edenler, müttakiler olacaklar. Yani takva sahipleri, haramlardan sakınanlar, sevgisi Allah için olanlar. Onun için burada biz, ölçümüz itikattır ve ameldir. İtikat ve ameldir. Ama nefret ettiğimiz zatlar değildir, sıfatlardır. Hele ki müminin zatına buğz edilmez. Mümin bir yanlış yaparsa ameline buğz edilir. Ameline buğz edilir. Bu da bir önemli bir şey. Şimdi ne buyuruyor İmam Gazali Hazretleri eserlerinde? Bir adam cennet ehli bile olsa yanlış bir iş yaptığı zaman onun yanlışına buğz eden Allah'tan sevap alır diyor. Adam cennet ehli olabilir ama yanlış da yapabilir. Kimse peygamber değil. Onun yanlışına buğz eden sevap alır diyor. Bir adam cehennem ehlinden de olsa doğru bir iş yapsa, onun yaptığı doğru işi beğenen, bak, yaptığı doğru işi beğenen adam cehennem ehlinden de olsa akıbeti itibariyle Allah-u Teala'dan efendim sevap alır diyor. Demek ki burada şahıslara karşı odaklanıp da adamın ağzına, gözüne, suratına, çoluğuna, çocuğuna, namusuna, anasına, babasına, sülalesine, falan oğlu bilmem nesine bu şekil bir buğz İslam'da istenmiyor. İslam'da buğz etmemiz gereken itikatlardır, yanlış inançlardır, yanlış amellerdir, Allah ve Resulüne muhalefetlerdir. Bunu iyi öğrenmemiz lazım. Onun için bizim tutunacağımız, bizim amelimiz çok yok. Biz Allah dostlarını seversek, düşmanlarına da buğz edersek, Amelimiz ne kadar bozuk da olsa ahirette bizi dostlar kurtaracak inşallah. Bu sevgi kurtaracak. Şimdi adam diyor ki, şeyhinin amelinden sana ne? Sen şeyhin en büyük ameli yapsan, sen onun gibi amel etmiyorsan seni nasıl kurtarsın? Kardeşim, seni şeyhin kurtarmıyor. Seni senin amelin kurtarıyor. Senin amelin nedir? Senin amelin, sen o evliyayı, o şeyh efendiyi, o alimi niçin sevdin? Anamdan babamdan ileri diyorum ya, böyle bir sevgim var. Niye seviyorum ama? Allah için. Peki ne buyurdu hadiste? Amellerin en faziletlisi Allah için sevmektir. Ben o zatı Allah için sevdimse, Allah beni ahirette ona bağışlayacaksa, onun ona bağlılığımdan ziyade kendi amelimden. Çünkü benim amelim beni bağlar. Benim amelim de nedir? Hiçbir Allah düşmanını sevmemişim. Bütün Allah dostlarını sevmişim. Kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunu huzuruna alacak. Mekandan münezzeh. Soracak ki, abdi hel valeyte li veliyen hatta ehebeke lehu. Senin defterin kabarık, günahların çok. Şimdi doğru cehenneme ferman buyuracağım. Ama sana soruyorum. Benim rızam için, beni sevdiği için, benim dostum olduğu için dünyada benim bir dostumu sevmiş miydin? Eğer benim bir dostumu bile sevmiştiysen seni ona bağışlayıp cennete göndereceğim diyor. Bütün kaynaklarda geçiyor. Onun için biz bu esası, bu kulbu sıkı tutunmamız lazım buna. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? اَوْفَقُ عُرَ الْا۪يمَانِ. Bak bu da çok sahih bir hadis-i şeriftir. Çok tarikten, muhtelif turuktan gelmiştir. İmanın kulpları var. Kulp nedir? İşte tutunacak kulplar, böyle halkalar. İmanın kulpları var. İmanın şubeleri var. 60, 70, çok hadis-i şerifler var. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka. Say da say. Bütün faziletli ameller. Tutunmamız gereken kulplar. Ama bu kulpların içinde bir rivayet en faziletlisi, bir rivayet en güvenilir olanı. En güvenilir ne demek? Namazıma güveneyim dersin, ifsat edersin. Kabul olunmamışsındır. Riya yapmasını. Orucuma güveneyim dersin, ifsat etmişsindir. Hangi amelin var dersin, müflis olursun, bir kul hakkına, sahibine iade edersin. Efendim, o ona gider, bu buna gider, yine helak olursun. Bu iman kulplarının içerisinde en güvenilir, lenfisamela, kopmayacak, tükenmeyecek, fesada uğramayacak, tutundun mu tutundun, artık seni cehennemden kurtaracak kesin en güvenilir kulp, el-hubbu lillah vel-bughdu lillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Onun için amellerimizde hakikaten güveneceğimiz bir amel göremiyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Ama sevgim Allah içindir. Allah için, Allah dostlarını çok sevmişimdir. Bu sevgiyle büyütülmüşüm. 2 yaşımızdan, 3 yaşımızdan dedemiz bize evliya menkıbeleri anlatırdı. Evliya menkıbeleri. Saatlerce yatardım yanına. Bu çocukluktan bizim kalbimize işlemiş. Hani şair demiş ya, اَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَا نَعْرِفَ الْهَوَا فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا. Onun sevgisi diyor, sevgi nedir bilmeden önce bana geldi. Onun için kalbim boşken boş kalbe rast geldi. Boş kalbe rast gelince iyice yerleşti. Onun için badelleteyya velleteyye, bazı insanlar birçok kültürlerle, sevgilerle, muhabbetlerle, hobilerle efendim ifsat olduktan sonra bu yola dönseler de bakarsın ara ara eski tarafa doğru bir meyil temayül olabiliyor. Ama kalp boşken, kalp boşken ilk olarak Allah dostlarının Allah için olan sevgisi yerleşmişse, inşallah o muhabbet zail olmayacak. Onun için bizler bu konuda daha birçok hadis-i şerifler ne buyuruyor? Mesela en faziletli ameller olduğunu anlayın diye söylüyorum. Meşhur hadis-i şerif. İnne lillâhi unâsen leysu bi enbiyâ ve lâ şühedâ yagbitûmun nebiyûn ve şühedâ. Ahmed İbni Hanbel'de de geçiyor, bütün kaynaklarda da geçiyor. Mahşerde bir takım insanlar olacak. Lehum menâbiru min nûr. İnnehum alâ menâbira min nûr da var. Nurdan minberler kurulacak. O nurdan minberler üzerine onlar oturtulacak. Bütün mahşer halkı hayranlıkla onlara bakacak. Mahum bi enbiya. Bunlar hangi peygamberler acaba? Birbirine soracaklar. Peygamber değil diyecekler. Ve la şühedâ. Bunlar hangi şehitler acaba? Şehit de değiller diyecekler. E bunlar kimdir o zaman? Yagbidduhumun nebiyyûne ve şühedâ. Ama peygamberler bile onlara imrenecek. Şehitler bile onlara gıpta edecek. Peygamber şehit değiller, nebiler şehitler. Ya Rabbi bunlar senin katında ne kadar değerli adammışlar. Mahşerde millet paramparça olmuş susuzluktan, açlıktan. Bunlar nurdan minberlere kurulmuşlar. Kimdir onlar ya Resulallah dediler. Allah-u Teala onlar hakkında ne buyuruyor? Sıfatları hakkında ne buyuruyor? Buyurdu ki onlar, inşallah biz de bu sohbete burada toplanmakla onların arasına gireriz. Çünkü hum kavmun min kabaile şetta ve biladin şetta, farklı beldelerden, farklı kabilelerden. Şimdi buraya efendim İstanbul'dan gelen var, Aydın'dan gelen var, farklı farklı İzmir'in bu kadar ilçelerinden gelen var, beldelerinden gelen var. Allah'ın zikri üzere toplanmışlar. Birbirini Allah için sevmişler. El-mütehabbûne bi ravhillâh azze ve cel. Allah'ın Kur'an'ıyla, Allah'ın Kur'an'ı onları birleştirmiş. Kur'an yolunda, zikir yolunda birbirini sevmişler. Allah için sevmişler. Onun için min gayri emvaliyete atavna, birbirine verecek alacak paraları söz konusu değil. Ve la erham yetevasalûna, aralarında bir hısımlık söz konusu değil. Birbirini ziyarete gelmemişler. Akraba ziyaretine gelmemişler. Alacak verecek için gelmemişler. Allah için, Allah'ın Kur'an'ı için birbirini sevmişler. Onun için onlara öyle makam verilmiş ki peygamberler ve şehitler bile imrenerek bakacaklar diyor. E şimdi sen Allah için sevmekten daha büyük amel nasıl düşünebiliyorsun? Peygamber bile gıpta ediyor. Peygamberler tabii ki daha üstün. Onu konuşmuyoruz. Ama bu Allah için birbirini sevmenin, Allah dostlarını sevmenin, bir araya gelmenin ne kadar faziletli olduğunun beyanı için bildiriliyor. Bunları bir arada düşündüğümüz zaman mevzu çözülüyor. Bizi ahirette bu kurtaracak inşallahurrahman. Aksi felaket. Yani Allah düşmanlarından birini sevmek, birine muhabbet beslemek insanı helak edecek, mahşerde onunla birlikte haşredecek. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Men ehabbe kavmen ala a'malihim huşra fi zümratihim ve husibe yevmel kıyameti bi hisabihim ve illem ya'mel bi a'malihim. Kim bir kavmi yaptığı amellerden dolayı severse, buraya da dikkat et. Bir adamı seviyor. Niye seviyor? Müslümanları kesti diye seviyor. Lan Müslümanları kesti diye bir adamı seven kafir olur ya. Bu Müslüman kalmaz. Bu adamı niye seviyor? İyi içki içiyor diye seviyor. Zina iyi zina diyor diye seviyor. Efendim Kur'an'ı kaldırdı diye seviyor. Şeriatı lahvetti diye seviyor. Ya bunun için seven bir adamı Müslüman olamaz, kafir olur. Bir kimse bir kavmi yaptığı amellerden dolayı severse mahşere onlarla beraber çıkarılacak. Ve husi ve yevmel kıyamet bi hisabim ve lem ya'mel bi amali. onlar gibi amel etmese de kıyamet günü onların defteri amali neyse kopyala yapıştır, buna da aynı hesap görülecek. Adam diyecek ben namazlıydım, abdestliydim, içki içmemişim, kumar oynamamışım, zina etmemişim, alim kesmemişim, evliyaya efendim hapse atmamışım. Ben ne işim var bu gavurlarla, bu zındıklarla? Ama ne diyecekler ona? Sen bunları sevdin. Onun için biz ne söyledik? Kimi seversen onunla berabersin. Ben peygamber göndermedim sana, bu kadar ayet göndermedim sana. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onun için bu çok önemli bir mesele. Bu hadis-i şerif Haşarullah fi zümratihim, cealeullah ma'hum, birçok kaynakta Ahmed bin Hanbel'de de geçiyor. Allah kim kimi severse mutlaka beraber mahşere çıkaracak. Eğer bir Allah dostunu severse dünyada doğuyla batı arasında kadar aralarında mesafe de olsa mahşerde onları birleştirecek. Mahşere beraber çıkaracak. يَمَنَدُعُ كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِ. Her takım insanları imamlarıyla, önderleriyle, tabi olduklarıyla, peşine gittikleriyle, destekledikleriyle, rey verdikleriyle, ne dersen de onlarla mahşere davet edeceğiz. Onun için Çaykaralı Hacı Hasan Efendi rahmetullahi aleyh hocamız anlattı, ben de kendim bulundum, dinledim. Bizim dedi, köyde dedi, bunlar Hopşaralıydı. Bir adam var, devamlı Kur'an düşmanları, şeriat din düşmanlarını destekliyor, rey veriyor falan. Benim de sohbete geliyor, cemaat yani şeye geliyor. Ondan sonra bir gün dedi, artık dedi kafam çok bozuldu dedi. Dedim ki dedi, elini kaldır da sana bir dua edeceğim. O da dedi açtı ellerini, Hacı Efendi bana dua edecek diye böyle sevindim. Ya Rabbi, bu kulunu dünyada sevdikleriyle, destekledikleriyle mahşere haşreyle. Dedim dedi, bekledim dedi, amin diyecek, durdu dedi. Çünkü Çaykaralılar uyanık olur. O şimdi hemen böyle durdu. Halbuki bizim millet otomatiğe bağlamış. Mesela ben şimdi burada bir dua yapsam, size beddua bile olsa yarı amini yarıda kesersiniz ama bir amin demiş olursunuz yani. Çünkü otomatik. Ulan ne diyor bakalım, amin denecek dua mıdır, değil midir demek lazım. Hiç amin demeden durdu dedi. Durdu dedi. Hacı Efendi, niye bana beddua ettin demiş. E demiş, ben sana beddua etmedim ya. Dünyada berabersin, ahirette berabersin. Ayet böyle söylüyor, hadis böyle söylüyor. Ben sana ne ettim? Niye akıllanmıyorsun, Allah düşmanlarını terk etmiyorsun? Şimdi biz bundan sonra bakacağız. Bakacağız. Sevdiklerimizi Allah için mi seviyoruz? Bir. Allah için seviyorsa bu adam Allah için sevilecek bir adam mı? İki. Peki kızıyoruz. Kızdıklarımıza niçin kızıyoruz? Allah için kızıyorum. Peki bu adam Allah için kızılacak bir adam mı? Yoksa sen seni sevmiyor diye mi kızıyorsun? Yoksa sen işine geliyor diye mi seviyorsun? Ondan sonra da işi Allah için diye karıştırıyorsun. Bunlar Allah-u Teala'nın huzurunda sökmez. Herkes bakacak. Kendini muhasebeye çekecek. Böylece inşallah dostlardan, dostlarla beraber efendim yaşarız, ölürüz, diriliriz, mahşere haşroluruz. Onun için Allah düşmanlarından samimi olmamak, çok görüşüp konuşmamak, bir zaruret varsa zaruret miktarı, zaruret miktarı, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ya, çok zaruret olursa abdest bozacağın zaman kazayı hacet miktarı, işini görüyorsun hemen haladan çıkıyorsun. Çünkü kimse işini gördükten sonra halada bir kahve içeyim diye oturmuyor yani. Dolayısıyla onu da öyle dengelemek, zarureti sınırını geçirtmemek, bu şekilde muamele etmek icap ediyor. Öbür türlü de kalben de sevmemek, dostluk, meveddet, muhabbet göstermemek. Ama komşudur, açtır, ekmek yemek verirsin, ayrı dava. Efendim, bir zarureti olur, bir yardım ister, ayrı dava. İnsan hakları ayrı dava, komşuluk hakları ayrı dava. Ama itikadını beğenmek, amelini beğenmek, şekline bürünmek, zalimlere meyletmek, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا, şirk koşan zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Bunu kime söylüyor? Müslümanlara söylüyor. Şirk koşar. Bidat ehli nedir? Alimlerimiz buyuruyor, İmam-ı Rabbani buyuruyor açıkça. Bidat ehli, mesela sahabeyi sevmeyenler, Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e sövenler, Ayşe anamıza iftira edenler, zaten bunlara bidat ehli de denmez. Bunlar kafirdirler yani. Kafirdirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşine kazfeden, iftira eden kafirdir. Kafirdirler. Şimdi kafasında sarık var diye aldanmayın. Hamaneyn kafasında sarık var diye aldanmayın. Kafasında sarık var, üzerinde cübbe var diye aldanmayın. Hümeyni öyle. Hümeyni denen adam, kitapta yazıyor bu, kaynağı da var. Her sabah namazında, onlarda da kunut var. Her sabah namazında yaptığı kunutta, ey Allah, Kureyş'in iki Davut'u Ebu Bekir ve Ömer'e lanet et demeden namazı bitirmezdi. Şimdi kimden bahsediyorsun? Hangi Müslümandan bahsediyorsun? Hangi sarıktan bahsediyorsun? Hindunun kafasında da sarık var, benden büyük. Puta tapıyor. Hangi sakaldan, sarıktan bahsediyorsun? Bu adamlar ibadetleri diye namaz kılıyor diyor. Adam bana diyor ki, namaz kılıyor, niye böyle konuşuyorsun? Kıldığı namaz da Ebu Bekir Ömer'e lanet ediyor, böyle namaz mı olur? Adı Ömer diye nice çocukları öldürdüler diyor, öldürüyorlar diyor. İşte İran rejiminin, Haçlı Şabi'nin efendim yaptıkları. Binlerce kadının ırzına geçtiler. Bak ne diyor, babasının gözünün önünde kızına tecavüz ediyor. Bunlar bunu ibadet, vazife sayıyor. Aynı Yahudilerin Muharref Tevrat'ında efendim insanların işte karnını, hamilelerin karnını deşin, hayvanlarını yakın, ekinlerini yakın diye Allah'ın buyurmadığı haşa iftiraları Tevrat namına Yahudiler yaptığı gibi. Bunlar öyle bir mezhepçilik yapıyorlar ki hiçbir ehli sünnet, hiçbir Şia'nın efendim asla ne koyununa kış der, ne tavuğuna kış der, ne hanımına taarruz eder, ne kızına taarruz eder, ne vatanına taarruz eder. Hiç böyle bir derdi yok. Ama Şia Yemen'de ne işi var İran'ın? Bahreyn'de ne işi var İran'ın? Irak'ta ne işi var? Suriye'de ne işi var? Bütün dünyayı mikser gibi böyle karıştırıyor. Amerika ve İsrail onun maşasıyla Ehl-i Sünnet Müslümanları boğazlatıyor. Şimdi Kur'an'ımıza eksik diyorlar. Hazreti Osman ayetleri Kur'an'dan çıkarttı diyorlar. Allah Kur'an'ı koruyacak ayetini reddediyorlar. Ondan sonra o yüz küsur bin, 110 bin küsur sahabenin hepsine kafir diyorlar. Ayşe anamıza zina iftirası ediyorlar. Efendim burada bir Müslümanlık söz konusu değil. İsim bizi aldatmasın. İsimler bizi karıştırmasın. Hoca Hüseyin Avni Hoca bütün bunu anlattı. Bilmiyorum ne anladınız. Ben çok şeyler anladım. Hoca Efendi kaide veriyor size. Temel kaideleri verdi size. Temel kaide. Yani balık vermiyor size. Balık tutmayı öğretiyor. Halep oradaysa arşın burada diyor. Bir arşın veriyor. Ölçün bakın diyor. Hak mıdır, batıl mıdır? Bu ölçüye göre kıstasınız bu olsun diyor. Yani bütün meseleleri çözeceğiniz itikat anahtarını veriyor size, verdi size. Anladınız inşallah. İnşallah anladınız. Ben de size örneklendirme yapıyorum yani. Misal veriyorum. Onun için biz bunlara buğzumuz, nefretimiz efendim şu mezhepten, bu mezhepten diye değil. Ama efendim katillikleri, zalimlikleri, cinayetleri, işgalleri, memleketleri yağmalamaları. Bak ne demiş Hamaney? Akdeniz'e kadar bisikletle gideceksin. Mecusilik peşinde, fürslük peşinde, perslik peşinde, ırkçılık peşinde, kafatasçılık peşinde. Dertleriniz Kudüs'ü kurtarmaksa, niye Kudüs'e fındık atmadınız? Kudüs'e fındık bile atmıyorlar. Efendim, Tel Aviv'e yani demek istiyorum. Kudüs'ü kurtarmak için Tel Aviv'e, İsrail'e bir fındık attıkları yok. Öte yandan bütün Yemen'in ırzı, namusu, canı, malı gitti ya. Irak gitti bütün. Suriye gitti bütün. Efendim sen bu kadar. Neden? Biz çünkü bizim en büyük düşmanımız Ehl-i Sünnet'tir. Bunları öldürmek sevaptır. Kesmek, asmak ibadettir. Bunlar ibadet niyetiyle Yahudilerin hayvanları yakmaları gibi, hamileleri deşmeleri gibi. Aynı mantık. Aynı mantık. Hiç Allah'ın bir dininde, hak olan bir mezhebinde insanları efendim bir günah, mazlum, sırf adı Ömer diye, sırf adı Ebu Bekir diye asmak, kesmek, yakmak, yıkmak nerede görülmüş ya? Hangi dinde görülmüş, hangi mezhepte görülmüş ya? Hiçbir batıl dinde yerleri yok. Böyle adamlar. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'i öldüren, şehit eden Ebu Lüle'ye türbe yapmışlar, türbe. İran'da türbesi var. Mecusi'nin, Mecusi'ye türbe yapmışlar. Niye? Ümmeti Ömer'den kurtardı diye. Böyle bir İslam anlayışı olabilir mi? Onun için biz diyoruz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine yağsın. Allah'ın laneti ateşleri onların kabirlerine dolsun. Allah Teala diğerlerine de ibret eylesin. Ve Ehl-i Sünnet'in, Müslümanların vatanlarını parçalamak, işgal etmek ve halklarına zulmetme niyetinde olanların hepsini bu vesileyle Allah Teala durdursun fazl-ı keremiyle. Amin. Bunları sevenlere de, bunlara üzülenlere de Allah akıl, fikir, şuur ihsan eylesin. Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin. Bir insan bembeyaz sakalıyla, beş vakit namazıyla, abdestiyle annesi Ayşe anamıza iftira eden, Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e sepmeden, bu kadar Müslüman kadının kızın ırzına tecavüz eden zalimin, zındığın katline üzülüyorum diyorsa, burada başka bir dolap dönüyor. Burada başka bir mantık var. Bu Allah için sevenin şiarı olamaz. Bu Allah için buğz etmesi gereken bir Müslümanın vasfı olamaz. Bu sapıklıktır yani. Onun için neticede şu ayet-i kerimelerle bitirelim. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tettehuzul yahud ve nasara evliya. Yahudileri dost edinmeyin. Hristiyanları dost edinmeyin. Zaten bütün dünya bunların ekseninde dönüyor. Diğerleri de bunların içinde. Ba'duhum evliya ba'd. Bunlar birbirinin dostlarıdır. Öbür ayette genel söylüyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehuzul aduvvi ve aduvvekum evliya. Bu ayet de müşrikler hakkındadır. Demin okuduğum ehli kitap kafirleri hakkındadır. Bu okuduğum benim ve sizin düşmanlarınız diyor. Benim ve sizin düşmanlarınız deyince Mekke müşrikleri, bunun içine de şimdi ne giriyor? Budist de buna giriyor, öbürü de buna giriyor. Belki ne kadar müşrik varsa ateist de buna giriyor, deist de buna giriyor. Kur'an, şeriat, sünnet düşmanların hepsi buraya giriyor. Yahudi, Hristiyan olmuş olmamış fark etmez. Benim ve sizin düşmanlarınızı sakın dostlar edinmeyin. Bak onlar size ne kadar zahmetler verdiler. Efendim sizi Mekke'den ihraç ettiler. Ne sıkıntılara sizi giriftar ettiler. Şimdi siz onları nasıl dost edinirsiniz? Dost edinmeyi tamamıyla nehyediyor. Öbür ayet-i kerimede Estaizu billah la tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir yuaddune men haddallaha ve rasulehu ve lev kanu abaahum ev ihvanahum ev ebnahum ev ihvanahum ev aşiratahum. Bu çok acayip bir ayet. Bir cemaat, bir topluluk Allah'a inanıyorsa, ahirete inanıyorsa, Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri asla dost edemezler. Habibim, sen hem Allah'a ahirete inanmış olacak, hem de Allah'a Resulüne muhalif olanları sevecek ve dost edinecek böyle bir topluluk bulamazsın diyor. Bulamazsın ne demek? Ya o kişiler Allah ve Resulüne inanıyorlarsa Allah ve Resulüne muhalif olanları sevmiyorlardır. Ya da Allah ve Resulüne inanmıyorlarsa muhalif olanları seviyorlardır. İki türlü bulursun diyor. İki türlü bulursun. Ama hem Allah'a ahirete inanacak, hem de Allah Resulü'nün muhaliflerini sevecek, ikisi bir arada olacak. Bunu bulamazsın diyor. Çünkü böyle bir şey yok diyor, yok. Eşittir. Allah ve Resulüne muhalefet edenleri, hepimizin amel bakımından muhalefetlerimiz var, kendimizi bağlayan günahlarımız. Onu konuşmuyoruz. Ama karşı geliyor, isyan ediyor, efendim, itikaden muhalefet ediyor, inkar ediyor, inanmıyor, sevmiyor ve Allah'ın dininin kullarının ifsadına çalışıyor. Bundan bahsediyor. Yoksa sen de bir günah işledin. O zaman da tabii sevmiyoruz. Ben de kendi amelimi sevmiyorum. Bir günah işliyorum, kendi amelime kızıyorum. Şimdi ben en sevdiğim adam sensin. Sakallı cübbeli mübarek arkadaşımsın, ihvanımsın, hocamsın. Bir günah yapsan ben de senin o günahını sevemem. Ben bir günah yapıyorum, sen de benim o günahımı sevemezsin. Sevemezsin, nasıl seveceksin? Allah Resulüne muhalefetse benim o günahımı sevemezsin. O zaman Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bir adam asla ne yapamaz? Düşmanları, muhalifleri sevemez. Velev ki babaları olsa, oğulları olsa, kardeşleri olsa, aşiretleri olsa, kabileler olsa. Ülâke ketebe fî kulûbühümül iman. Allah böyle adamların kalbine imanı yazmıştır diyor. Eğer sen anam babam olsun, oğlum kızım olsun, Allah Resulüne muhalifse sevmiyorum şuurundaysan, senin kalbine Allah imanı yazmıştır. Dilinden kalbine indirmiştir. Sen imanla yaşayıp öleceksin ve cennete gireceksin. Ve yedûn bir ruhumin ve idhulûn cennâtin devam ediyor. Desteklemiştir, cennetlere girdirecek. Bunun aksi hiç düşünülemez. Çok büyük tehlikedir. Onun için bu dersin sonunda ben sizi önce Allah-u Teala, sonra melâke-i kirâm, sonra hamele-i arşı, sonra cemî mahlukatı ve hâsaten burada beni dinleyenleri ve genelde bu yayının ulaştığı her yerdeki şahit olanları da şahit ediyorum. Ben Allah'a muhalefet eden, Resulüne muhalefet eden, Kur'an'a muhalefet eden, Kur'an'ı hükümlerini lahv eden, Hazreti Kur'an'ın alimlerini katleden, Hazreti Kur'an'a efendim çalışan insanlara efendim hayatlarını ifsad eden vesair ne kadar kafir varsa, ne kadar tağut varsa, ne kadar zalim varsa bunların hiçbirini sevmedim, sevmiyorum ve sevmeyeceğim. Siz de aynı şekilde söylüyor musunuz? Allah Teala bu şahitliğinizi kabul eylesin ve bizden razı gelsin fazl-ı keremiyle. Bir düşmanını sevmek nasip etmesin. Bir dostuna buğz etmek nasip etmesin. Ölene kadar dostlarıyla yaşayıp o sevgiyle yaşayıp ölmek ve mahşerede dostların arasında haşrolmayı cümlemize müyesser eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Rızasını cümlemize helal eylesin. Buradan dağılmadan affeyleyip mağfiret eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin. Daha nice böyle ilim meclislerinde buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi meşahin el Fatiha.